It's Bob Maneke. Para naimani ninayosema wewe kumbuka tulifanya mengi nilipokuwa na yeye. Naimani ninayosema wewe kumbuka ana tulifanya mengi nilipokuwa na yeye. Ningesema siku ndani mwanzo nilipoingia atengati ya bahari kala wakaniachia. Ningefanya nini ye? Mbivu wa mbizi ye? Japo nakumbuka mengi kwa yeye, kwa yeye sitoliyafanya mengi mina yeye, sitamuchukia hatuliyakwenda poso mengi kwa yeye, katenda yeye kumi bado siwezi kwake. Mwambie ila bado nakumbuka mengi kwa yeye, kwa yeye tuliyafanya mengi mina yeye, ah sitamuchukia mazuri yapo japo so mengi kwa yeye, katenda yeye bado mimi siwezi kwake yeye. Mwambie